الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. فیتن جماعت گروہ دستہ. فا حمزہ واو روٹ ہے. اسم نکرہ. بطرن اترانا. با توئرا روٹ ہے. اسم مصدر ہے. محیط گھیرنے والا احاطہ کرنے والا. ہا واو توئے روٹ ہے. اسم فائل. واحد مذکر. عقیبئی دونوں ایڑیاں اس کی. اصل میں یہ عقیبین تھا, نون گر گیا اور ہا لگ گیا اس کا. عین قاف با روٹ ہے. اسم مثنی یعنی ڈیول ہے یہ. بری ان بری ذمہ الزام سے بری. بے گناہ بیزار. بارا حمزہ روٹ. اسم فائل ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. فثبتوا پس ثابت قدم رہو تم. سا با تا روٹ ہے. باب نصرہ. ثباتن یا ثبوتن مستر. فعل امر جمع مذکر حاضر. یصدونا وہ روکتے ہیں. سواد دال دال روٹ. باب نصرہ. صدن مصدر. فعل مضارع جمع مذکر غائب. زینا اس نے زینت دی خوشنما بنایا. زا یا نون روٹ ہے. باب تفعیل تزینن مصدر. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس نے زینت دی یہ تو ہم کر چکے جی. نکسا وہ پیچھے بھاگا پسپا ہوا. نون کاف سواد روٹ ہے. باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور دربہ سے بھی. نقصن مصدر ہے. بس جی.